बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के डिटॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिसपे रोज मैं आपको सुनाता हूँ याद शहर नाम के काल्पनिक इमेजिनरी शहर की कहानी और अपने गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मुझसे बहुत बेहतर साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है डॉक्टर साहब। याद शहर के बस अड्डे पे उस दिन कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। बुधवार जो था, हफ्ते के उन दो दिनों में से एक जब डॉक्टर बैनर्जी पुराने शहर में अपनी क्लिनिक में बैठते थे। सोमवार और बुधवार को दूर दूर से मरीज आते थे सुबह से डॉक्टर साहब के क्लिनिक में लाइन लगाने, कई पुश्तों से आ रहे थे। डॉक्टर बैनर्जी के पिता सीनियर डॉक्टर बैनर्जी भी याद शहर के मशहूर डॉक्टर रहे थे। डॉक्टर बैनर्जी दिल के मरीज थे, पर छुपा के वह सारी चीजें खाते थे जो उन्हें मना थी। परिवार का नाता रखते थे मरीजों से, पूछते थे कि क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों है बेटी का ब्याह करने की। 50 साल उन्होंने याद शहर और दूर दूर के कई और शहरों के लोगों का इलाज किया था। जानलेवा से जानलेवा, लाइलाज से लाइलाज मर्ज ठीक होते थे यहाँ। बैनर्जी क्लिनिक में आना हजारों परिवारों के लिए वैसा ही था जैसे काली माता के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाना। फिर सीनियर डॉक्टर बैनर्जी एक जाड़े की सुबह गुजर गए, लेकिन अपना सारा ज्ञान कब से अपने बेटे प्रद्युम्न बैनर्जी के हाथ सौंप गए थे। कहते थे कि डॉक्टर होने के लिए सिर्फ MBBS की डिग्री के फ्रेम किए हुए कागज की जरूरत नहीं होती, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी होता है। और मेरा बेटा मुझसे बहुत अच्छा इंसान है, चाहता तो विलायत जा सकता था। खैर, मुल्क छोड़ के जाने या ना जाने से किसी इंसान की भलाई या बुराई नहीं दिखती है, लेकिन भलाई इसमें थी कि बाप बेटा दोनों गरीबों का इलाज मुफ्त में करते थे और बाकियों का भी बड़ी मुनासिब फीस लेके। बड़े डॉक्टर बैनर्जी कई साल अपने बेटे के साथ साथ क्लिनिक में बैठे थे। उनका मानना था कि भगवान ने डॉक्टर बना के उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की थी। जैसे भगवान ने अपना काम अपने कुछ भरोसे के लोगों को सौंप दिया था कि जाओ, मेरे पास बहुत काम है आजकल, तुम लोग मेरा हाथ बटाओ। अपने बेटे से कहते, काली मंदिर जाने और मछली मोहल्ले की इस गली आने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों जगह हर आने वाले की तकलीफ दूर होनी चाहिए। आखिर डॉक्टरी भगवान का दिया ऑर्डर है, व्यापार नहीं है। हर रोज चहकने वाले डॉक्टर बैनर्जी आज कुछ ज्यादा ही चहक रहे थे। अरे आप अटकलें मत लगाइए, डॉक्टर बाबू 65 की उम्र में कहीं दिल नहीं लगा बैठे थे। शकुंतला जी ने रविंद्र संगीत और टैगोर की पोइट्री शो ऑफ कर करके 50 साल पहले स्कूल डेज में ही उनका दिल जीत लिया था। चहक इसलिए रहे थे क्योंकि उनका बेटा आज घर वापस आ रहा था डॉक्टरी पढ़ के। दो दो डॉक्टर बैनर्जी तो इस परिवार में पहले ही पैदा हो चुके थे, अब तीसरे पधार रहे थे। डॉक्टर साहब का बेटा अनिर्बान उनकी आंखों का तारा था, उनका गुरूर। बल्कि सच पूछिए तो एक डिसिप्लिन पसंद पिता की एकमात्र कमजोरी जिसके लिए उन्होंने अक्सर अपने ही बनाए कानून तोड़े थे। DM साहब की कोठी और IG साहब के बंगले जितना ही मशहूर पता था डॉक्टर बैनर्जी की क्लिनिक का। क्लिनिक खचाखच भरी थी, कुर्सियों बेंचों सामने चबूतरे पे हर जगह लोग बैठे थे। डॉक्टर साहब का असिस्टेंट मुन्ना मरीजों के नाम पुकार रहा था और इस बीच डॉक्टर साहब ने देखा कि कमीज पैंट साड़ी सलवार कुर्ता पहने आम लोगों की भीड़ में दो आदमी सूट और टाई पहने भी बैठे थे। उन्होंने वहीं से चिल्ला के कहा, पर्सनल मैटर क्लिनिक में नहीं, कल आइए घर पे 10 o'clock शार्प। सूट टाई वाले चले गए। मरीजों की लाइन को खत्म होते होते 3 घंटे लगे। फिर डॉक्टर साहब अपनी पुरानी गाड़ी में चल दिए रेलवे स्टेशन बेटे अनिर्बान को रिसीव करने। ट्रेन 1 घंटा लेट थी। डॉक्टर साहब प्लेटफॉर्म पर टहलते रहे, फिर बुकशॉप से 2 अखबार खरीद लिए और बेंच पर बैठ के पढ़ने लगे। सामने फ्रंट पेज पे एक बड़े से विज्ञापन पर नजर पड़ी तो मुस्कुराने लगे। जब तक उन्होंने एक कॉफी खत्म की, ट्रेन आ चुकी थी। अनिर्बान स्टेशन से निकलने ही वाला था कि किसी चुलबुले देवता की तरह बेटे के सामने डॉक्टर साहब जाके प्रकट हो गए। बोले, सरप्राइज। अनिर्बान बड़ा खुश हुआ, पापा को गले से लगा लिया। डॉक्टर बैनर्जी और नए डॉक्टर बैनर्जी साथ साथ प्लेटफॉर्म से चल पड़े। गाड़ी में बैठे डॉक्टर बैनर्जी ने गाड़ी चलाना शुरू किया और अनिर्बान ने उनसे अखबार ले लिया। सामने वही विज्ञापन था जिसे देख के उसके पिता मुस्कुराए थे। याद शहर में पहला प्राइवेट हॉस्पिटल खुलने जा रहा था। अनिर्बान बोला, याद शहर भी एडवांस्ड हो रहा है? डॉक्टर बैनर्जी बोले, अरे कितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल खुल जाए, अब मेरा बेटा आ गया है, बेस्ट डॉक्टर इन याद शहर, न्यू ब्लड। अब मैं रिटायर हो जाऊंगा और तुम बैनर्जी क्लिनिक के डॉक्टर बैनर्जी बन जाओगे। जैसे कोई राजकुमार घर वापस आता है, ऐसे अनिर्बान का स्वागत मोहल्ले में हुआ। वो सिर्फ डॉक्टर बैनर्जी का बेटा थोड़े था, उसे तो याद शहर में सब जानते थे। अरे डॉक्टर बैनर्जी का बेटा बाहर से डॉक्टरी पढ़ के आया है, जरूर डॉक्टर साहब जैसा ही अच्छा डॉक्टर बनेगा। अच्छा डॉक्टर यानी अच्छा इंसान। दोस्तों, मुझे अक्सर बड़ी तकलीफ होती है जब देखता हूं कि डॉक्टरी पेशा किस धरातल में जा रहा है। बड़े शहरों में तो डॉक्टर और करोड़पति जैसे एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। 2 साल पहले मेरे पिताजी का एक ऑपरेशन हुआ था, तो अस्पताल में काफी वक्त गुजारता था। वहां देखा कैसे अपनी जमीन, अपने बीवियों के गहने बेच के किसान 100-100 किलोमीटर दूर अस्पतालों में जाते हैं अपने करीबियों की जान बचाने। ये वही गरीब थे जिनके इलाज के नाम पे सरकार ने अस्पताल को कौड़ियों के दाम करोड़ों की जमीन दी थी। दिल का ऑपरेशन तो करते हैं, पर अस्पतालों के पास दिल क्यों नहीं होते? खैर, डॉक्टर बैनर्जी की कहानी की ओर वापस चलते हैं। उन्होंने डॉक्टर होने को हमेशा समाज की भलाई का काम माना था, इसीलिए उनकी क्लिनिक पैसे छापने की मशीन नहीं, अच्छी सेहत की फैक्ट्री बन गई थी। यश और दुआएं तो खूब कमाया था। हाँ, पैसा ज्यादा नहीं कमा पाए थे डॉक्टर बैनर्जी। उनके पिता ने उनके लिए एक बड़ा पुश्तैनी मकान छोड़ा था जो परदादाओं के जमाने का था। मकान भी अब बुजुर्ग हो चला था। आर्किटेक्ट कहते थे कि उसका एक हिस्सा इतना कमजोर हो गया था कि रहने के लिए बहुत खतरनाक था। सो डॉक्टर बैनर्जी ने बैंक से लोन लेके उस हिस्से को तोड़ के दोबारा बनवा लिया था। 10 लाख रुपए लगे थे। यार शहर के मशहूर डॉक्टर प्रद्युम्न बैनर्जी की जिंदगी का अनकहा सच, जो दुआएं देते उनके मरीज नहीं जानते थे, वो ये था कि वो 10 लाख का लोन डॉक्टर साहब चुका नहीं पाए थे। पिछले दिन क्लिनिक में बैठे सूट और टाई पहने 2 सज्जन उस बैंक से ही आए थे। अगली सुबह वो दोनों डॉक्टर साहब के कहे अनुसार 10 बजे उनके घर पहुंच गए। बेटे अनिर्बान ने बैंक के अफसरों को बिठाया, चाय पानी पूछा, फिर बोला, पेशेंट हैं आप? पापा ने टाइम दिया है क्या? क्योंकि वो घर पे सिर्फ इमरजेंसी केसेस देखते हैं। 2 अफसरों में से एक ने गला साफ किया और कहा, नहीं सर, हम बैंक से हैं, बस ये बताने आए थे कि अगर 18 दिन में लोन नहीं रीपे हुआ तो हमें ये घर बेचना होगा। डॉक्टर बैनर्जी देखने से तो मस्तमौला लगते थे, लेकिन एक टाइम बॉम्ब था जो उनके मन के अंदर लगातार चल रहा था। मुस्कुराहट के पीछे इस बुजुर्ग डॉक्टर की जिंदगी का सबसे बड़ा डर छुपा था। बैंक को 10 लाख रुपए ना दे पाने के कारण पीढ़ियों पुराना वो खूबसूरत पुश्तैनी मकान बिकने पे आ गया था। बैंक के अफसरों को कुछ दिन में पैसे देने का वादा करके भेज दिया गया, लेकिन 10 लाख रुपए? एक ईमानदार डॉक्टर जो मरीजों से कम फीस लेता था, इनकम टैक्स की चोरी ना करके हर पेशेंट को रसीद देता था, और जिसने डॉक्टरी को सेवा का जरिया माना था न कि व्यापार, वो डॉक्टर आज धर्म संकट में था। अगली सुबह डॉक्टर बैनर्जी अपनी छड़ी लेके रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पे निकले। हर 10 मीटर पे कोई जानने वाला मिल जाता था। सड़क पे सामने कुछ होर्डिंग्स लगे थे। यार शहर में अपार्टमेंट कल्चर जो शुरू हो रहा था। डॉक्टर बैनर्जी के कुछ दोस्तों ने सलाह दी थी कि वो अपना आलीशान लेकिन पुराना बंगला बेच दें, लोन चुका लें और एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं। डॉक्टर बैनर्जी ने सड़क पे विज्ञापनों पे लिखे कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स के नंबर अपनी छोटी सी डायरी में उतार लिए, लेकिन घर के सामने पहुंचे तो रुक गए। सामने उनका खूबसूरत घर वैसे ही खड़ा था, खामोश, उन्हें टकटकी लगाए देखता जैसे कभी डॉक्टर बैनर्जी के पिता खड़े होते थे उनके स्कूल बस से उतरने का इंतजार करते हुए, जिसके लॉन्स पे उन्होंने अपने पापा से पहली बार ऑफ स्पिन करना सीखा था, जहां उनकी दादी दुर्गा पूजा में सारे मोहल्ले को बुलाती थी, जहां एक 21 साल की लड़की आई थी जिसने टैगोर की बांग्ला में लिखी एक कविता सुनाई थी और प्रद्युम्न बैनर्जी का दिल जीत लिया था। जहां लाल रंग के एक शॉल में लपेटे अपनी हथेली से बस जरा से बड़े अपने बेटे को अनिर्बान को अस्पताल से लेके आए थे। वो घर के अंदर पहुंचे, पत्नी शकुंतला ने अपने सारे जेवर बिस्तर पे निकाल के रख दिए थे। बोली, इन्हें बेच दो, शायद घर बच जाए, बस ये चूड़ियां छोड़ देना, सुहाग की निशानी है। डॉक्टर बैनर्जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, शकुंतला, अब मेरा बेटा आ गया है, अब मैं अकेला नहीं हूं, चाहे जो भी हो जाए इस घर को मैं बिकने नहीं दूंगा। मेरे बेटे की ही जितना प्यारा है मुझे ये, मैं जानता हूं मेरा बेटा इस घर को बचाएगा। 3 दिन और गुजर गए। बैंक ने जो 18 दिन दिए थे वो अब 15 रह गए थे। अनिर्बान कुछ उधेड़बुन में लगा रहता था। एक दिन सोमवार को जब डॉक्टर बैनर्जी क्लिनिक से वापस आए तो वो उनका इंतजार कर रहा था। बड़ा खुश था, बोला, पापा मुझे रास्ता मिल गया है। डॉक्टर बैनर्जी ने कहा, मैं जानता था बेटा तू ही बचाएगा हमें। अनिर्बान बोला, नीचे मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त पुनीत अरोड़ा आया हुआ है, अब ब्याज शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, 150 करोड़ का टर्नओवर है इनका, ये लोग यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू करना चाहते हैं। मैंने उसे कह दिया है कि वो हमारी जमीन पे बना सकते हैं, 1 साल में बन जाएगा, आप चेयरमैन रहोगे, मैं CEO और कंपनी में 25% शेयर हमारा। डॉक्टर बैनर्जी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये उनका बेटा कह रहा था। बस उसे देखते रहे। बोले, तूने एक बिजनेसमैन को कह दिया है कि वो हमारी जमीन पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल बना सकता है? अनिर्बान, दिस इज अ जोक, राइट? अनिर्बान ने कहा, जोक तो हम लोग बन गए पापा, आप पिछले 30 साल से 40 रुपए लेके पेशेंट्स को देख रहे हैं, गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं, शहर के सारे डॉक्टर हंसते हैं हम पे, पता है, कहते हैं यार शहर में 1 नहीं 2 सस्ते सरकारी अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल और बैनर्जी क्लिनिक। औरों की मदद करना ठीक है पापा, लेकिन थोड़ा तो प्रैक्टिकल हो जाइए प्लीज, जरा कभी फैमिली के बारे में सोच लीजिए, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच लीजिए, 10 लाख का लोन नहीं चुका पा रहे हम, मेरे क्लासमेट्स भी डॉक्टर हैं, दिल्ली बंबई में महीने के 10 लाख कमाते हैं। डॉक्टर बैनर्जी ने सामने कुर्सी का कोना जोर से पकड़ लिया। बोले, अनिर्बान, मैं आज तक सोचता था कि ये घर मुझे तुझ जितना ही प्यारा है, लेकिन असल में यह मुझे तुझसे बहुत ज्यादा प्यारा है। ये घर मेरी विरासत है, मेरे बाबा का आशीर्वाद है, और बाबा ने यह सिखाया है कि डॉक्टरी सेवा का काम है, व्यापार नहीं है। अभी चला जा बेटा यहां से, दिमाग ठीक हो जाए तो आना, साथ में खाना खाएंगे, अपने करोड़पति दोस्त को भी ले जा। नहीं चाहिए मुझे चेयरमैन की कुर्सी, 25% शेयर। और फिर जोर से चिल्लाए, विशंभर, गाड़ी निकालो, ECG। पहुंचे हुए डॉक्टर जान जाते हैं कब उन्हें हार्ट अटैक होने वाला होता है। डॉक्टर बैनर्जी को हार्ट अटैक आ गया था। डॉक्टरों ने कहा कि वो इतने अलर्ट थे इसलिए जान बच गई थी, लेकिन ये झूठ था। वो चाहे अपने ICU के बिस्तर पे लेटे थे, पर डॉक्टर बैनर्जी की जान तो असल में चली गई थी। सारी रात की जगी उनकी पत्नी शकुंतला अपने पति की खामोश आंखों में देख रही थी। दिल का गहरा घाव चेहरे पे उतर आया था। शकुंतला उनके लिए पैकेट से दवा निकालने के लिए मुड़ी ही थी कि डॉक्टर बैनर्जी ने उनकी हथेली थाम ली। बोले, शकुंतला, कहां चूक कर दी हमने अपने बेटे को बड़ा करने में? लेटे लेटे आंख के कोने से आंसू की एक बूंद निकल पड़ी। 60 साल में पहली बार मछली मोहल्ले की उस गली में बैनर्जी क्लिनिक बंद थी। सैकड़ों मरीज दूर दूर से आ चुके थे, रिक्शों पे पैदल उस गली की ओर चले आ रहे थे। डॉक्टर बैनर्जी की क्लिनिक बंद थी। शहर में ये बात आग की तरह फैल गई। अगले दिन किसी पत्रकार ने बैंक लोन वाली बात भी पहले पन्ने पर छाप दी। जिनकी तकलीफें डॉक्टर बैनर्जी या उनके पिता ने कभी दूर करी थी, सब एक दूसरे को फोन करके नुक्कड़ पे रोक के सरस्वती टी स्टॉल की भीड़ में बता रहे थे कि आज शहर के सबसे चहेते लोगों में से एक आज मुश्किल में थे। 4 दिन बीत गए, फिर 7, फिर 10, और आखिरकार वो दिन आ गया जब डॉक्टर बैनर्जी को बैंक को 10 लाख रुपए देने थे, अपना पुश्तैनी मकान बिकने से बचाने के लिए। 2 हफ्ते से वो किसी से नहीं मिले थे। उनके बेटे ने एक छुरा घोंप दिया था उनके कलेजे में। 18वें दिन करीब 12 बजे डॉक्टर बैनर्जी एक हल्की नींद से जागे, कुछ महसूस किया। बेटा अनिर्बान उनके पांव छू रहा था। बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए, भटक गया था। ये हैं 10 लाख रुपए। याद शहर और कई और शहरों से हजारों हजारों लोगों ने पिछले 2 हफ्तों में 100, 50, 500 रुपए जोड़ के पूरे किए हैं। अब घर नहीं बिकेगा। डॉक्टर बैनर्जी ने बेटे को देखा, बोले, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, घर नहीं रहेगा। बैंक का लोन चुका के हम लोगों के लिए 3 कमरे छोड़ के उसमें एक अस्पताल बनेगा, जहां कभी किसी को अपनी जान बचाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। डॉक्टरी सेवा का काम है बेटा, व्यापार नहीं है। बस इतनी सी थी आज की कहानी।